çiçek, ay güne batın hey. Dağlarda çiçek, ay güne batın. Ha buradan geçek, ay güne batın. Doldur ver içek, ay güne batın hey. Ay güne batın hey. Dağlarda çiçek, ay güne batın. Ha buradan geçecek ay.